autopromocja. Gdyby Graham Bell wiedział, do czego będzie służył telefon, może wynalazłby coś innego. Znowu prawie mnie zwiało. To może zejdziesz. Zejdziesz? W sensie umrzesz? Nie o to mi chodziło, z dachu. Na scenie teatralnej Trójki, czwarta już premiera kryminalnej serii Adama Wojtyszki, Nie skacz. W słuchowisku występują między innymi Aleksandra Radwan i Grzegorz Kwiecień. Stał smagany wiatrem w miejscu, w którym miał spotkać Sylwię, a w którym całkowicie jej nie było. Polecamy. W niedzielę po 22. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. Przed kilkoma dniami 70. urodziny obchodził Andy Partridge, założyciel, główny wokalista, gitarzysta, a także kompozytor i autor tekstów do tychże kompozycji w nowofalowej grupie angielskiej pod nazwą XTC. To jeden z ciekawszych zespołów z drugiej połowy lat 70. i także całej dekady lat 80., jeśli chodzi o Wyspy Brytyjskie, i postaram się to Państwu w dzisiejszej audycji, w jednej z przyszłych, udowodnić. Przywitałem się utworem Science Friction. To utwór z pierwszego singla grupy XTC, jeszcze zanim ukazała się pierwsza płyta długogrająca, a teraz już przechodzimy do muzyki z tejże właśnie. White Music to tytuł pierwszego albumu grupy XTC i zaczyna się on od utworu Radios in Motion. Radios in Motion, This is Pop, Statue of Liberty i She's So Square. Cztery kompozycje Andy'ego Partridge'a z debiutanckiego albumu grupy XTC White Music. Wspominam o tym, że to jego kompozycje, dlatego że drugim kompozytorem i też wokalistą w zespole był Colin Moulding, basista. Dzisiaj on nas nie interesuje, dlatego słuchamy wyłącznie kompozycji i do tekstów właśnie Andy'ego Partridge'a. Teraz przechodzimy do drugiej płyty długogrającej. XTC ukazała się również w roku 1978, a zaczynała się od płyty Mechanic Dancing All We Go. I'm no better. she left school with a million others, working a store part-time. She dreams of a husband and a lover, doesn't realize she's on a production line. Oh, to be bright, how have you ever tried to break up to feel waiting around? We'll be right back. Mechanic Dancing Oh We Go, Battery Brides, Andy Payne's Brian i Are You Receiving Me. To były utwory z roku 1978. Dwa pierwsze znalazły się na płycie Go 2, czyli drugim albumie w dyskografii zespołu XTC. Całość wyprodukował John Leckie. Teraz przechodzimy już do kolejnej porcji nagrań. To będą utwory z płyty Drums and Wires i Black Sea. Lata 1979-1980. Oczywiście wszystkie utwory skomponowane przez naszego dzisiejszego bohatera Andy'ego Partridge'a. Should I put my finger to the left? No. I ask myself, should I put my finger to the right? No. It doesn't really matter where I put my finger. Someone else will come along. I'll pretend it's always been the same. It's just a complicated game.

Thank you. Complicated Games, płyty Drums and Wires oraz Towers of London, Don't Lose Your Temper i The Somnambulist Black Sea, rok 1980. Towers of London to jeden z największych chyba przebojów w całym dorobku grupy XTC, a na pewno z przełomu lat 70. i 80. Przechodzimy do czwartego albumu w dyskografii XTC, English Settlement, rok 1982 i na początek ich największy chyba przebój, jeśli chodzi o lata 80., Senses Working Overtime.